या मौलाना या साहिब जमहो الغوص الغوص الغوص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی شخصیتیں ہیں کہ جن کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی ہے, اور اس ملاقات سے ہم تمام لوگوں کے لیے کیا پیغامات ہیں, اور اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے, اور بھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ سوالوں کے جوابات آپ تک ہم اس پروگرام کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. آج بھی ایک عظیم شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کریں گے, اور ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب. آئیے ملاقات کرواتے ہیں. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج جس شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے اور جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے, وہ آیت اللہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. ہم لوگوں نے اکثر ناظرین کبھی کبھی جب حدیث پڑھتے ہیں تو کوٹ کرتے ہیں کہ شیخ صدوق نے یہ روایت یہاں سے لی اور یہاں سے لی, لیکن یہ خود شخصیت, ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں, پھر امام سے کس طرح سے ملاقات ہوئی ہے, اس کا نتیجہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. تو آگا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس شخصیت کے سلسلے سے ہمیں ذرا سا ایک بایوگرافی کے طور پر تھوڑا سا ان کے بارے میں انٹروڈکشن ہمارے ناظرین تک پہنچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, آج ہم جس عظیم الشان اور بہت ہی محترم اور مقدس ہستی کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں, وہ عالم اسلام کی بہت مشہور شخصیت ہے, اور عالم تشیع کے لیے تو مائے ناز شخصیت ہے, اور وہ ہے جناب ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویہ قمی, جن کو شیخ صدوق کے نام سے جانتے ہیں. جی, شیخ صدوق کے نام سے. آپ نے سنا ہوگا کہ علل الشرائع کتاب خصال, جی جی, من لا یحضرہ الفقیہ, جی, یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تالیف کردہ ہیں, اور میں عرض کروں گا بھی آپ کے سلسلے میں جو کتابیں تالیف کی گئی ہیں اور جو آج کی دنیا میں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت کہہ لیجئے, یقیناً میں اس لیے ولادت باسعادت کہہ رہا ہوں کہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ہوئی ہے. اچھا جی, سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلا کہہ لیجئے امتیاز جی جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کے سلسلے میں, کہ جس وقت آپ کے والد گرامی علی ابن بابویہ قمی, جن کی قبر خود قم میں ہے, جی, اور جب 50 سال کے ہو گئے تھے والد ان کے, تو 50 سال کی عمر میں کوئی بیٹا نہیں تھا. اچھا, تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش مجھے اللہ کوئی بیٹا اور فرزند عطا کر دے. تو انہوں نے آپ اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت سن 305 ہجری میں ہوتی ہے. 305 ہجری میں ہوتی ہے ولادت, جی, اور امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت شروع ہوتی ہے, غیبت صغرا, جی, وہ 260 سے شروع ہوتی ہے. صحیح, اور 260 سے تقریباً 69 سال تک غیبت رہتی ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 305 یہ وہ زمانہ ہے جو غیبت صغرا کا زمانہ ہے. یعنی جس میں امام خاص لوگوں سے ملاقات کرتے جس تھے میں جس میں آپ تک بعض لوگوں کے خطوط پہنچتے تھے, آپ اس کا جواب دیتے اچھا. تھے باقاعدہ نواب اربع میں سے جس کا دور ہوتا تھا جی اس کو اپنا خط دیتے تھے, وہ جا کے امام کو خط دیتا تھا اور امام کی طرف سے جواب آتا تھا تو اس کو مل جاتا تھا. تو شیخ صدوق کے والد گرامی نے ایک خط لکھا اور یہ دور تھا جناب حسین بن روح کا دور جو تیسرے نائب جی امام کے خاص نائب ہیں, ان کو یہ خط لکھا. البتہ ڈائریکٹ حسین بن روح کو بھی نہیں دیا, درمیان میں ایک اور واسطہ ہے جو بعد میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کو استاد قرار پائے تھے, اچھا ان کے ذریعے سے حسین بن روح تک خط پہنچایا کہ آپ یہ خط امام کو دے دیجئے اور ہم نے لکھا ہے کہ امام ہمارے لیے ایک نیک فرزند کی ولادت کی دعا کر دیں کہ مجھے فرزند چاہیے. وہ خط گیا نائب تک, نائب نے وہ خط وہاں پہنچایا, امام کا جواب آیا اور وہ خط ان کے والد کو ملا کہ امام نے دعا کر دی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں دو نیک بیٹا عطا کرے گا اور یہ بیٹا جو ایک ہوگا یہ دین میں شریعت میں بہت بڑا مقام اور بڑی منزلت حاصل کرے گا. اچھا یہ ان کو خوشخبری دی اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت ہوتی ہے. عہد طفلی میں جناب شیخ صدوق اپنے والد اتنے بزرگ بڑے والد گرامی تھے ان کے, اور یہ وہ بزرگ تھے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام اور خود امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک ان کے والد معتبر شخصیت کے عنوان سے جانے پہچانے جاتے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے والد کو شیخ معتمدی کے لب سے یاد کیا ہے کہ وہ شیخ بزرگ کے جو میرے اعتماد کے قابل ہیں, یہ خطاب یقین تھا اور یعنی قم میں, اور اس کے بعد جو وہ دیگر اساتذہ کی خدمت میں پہنچ کر کے آپ نے جو وہ فیض حاصل کیا جی, اور آپ کے اساتذہ میں بہت سے بزرگ اساتذہ ہیں جو تقریباً 200 کے قریب اساتذہ بتائے جاتے ہیں جن میں خود محمد بن یعقوب کلینی جی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب کتاب اصول کافی ہیں وہ استاد ہیں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کے. اچھا یہ استاد ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کی ولادت دعائے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے, اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ امام کی کتنی نظر عنایت رہی جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کے اوپر کہ جب دعا سے پیدا ہوئے اور یہ اعتبار اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ بیٹا جو ہے تمہارا دین میں بڑی منزلت حاصل کرے گا جی. اور شیخ صدوق کا اور شیخ کلینی کے درمیان میں ایک امتیاز پایا جاتا ہے, وہ یہ کہ شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیثوں کو جمع کیا جی, اور حدیث کے میدان میں وہ مہارت رکھتے تھے اور یہ, لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ کا امتیاز یہ تھا کہ حدیث کے دائرے سے بڑھ کر کے علم کلام اور امامت اور ولایت کے موضوع پر بھی باقاعدہ بحث کرتے تھے, اور آپ نے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جس موضوع کے اوپر جو وہ نایاب کتابیں ہیں. اور دوسرے یہ کہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں آپ نے حدیثوں کو یاد کر لیا تھا. اچھا حدیثوں کو یاد کر لیا تھا, اور حدیثیں یوں نہیں جیسے آج ہم لوگ یاد کرتے ہیں حدیثیں کہ انی تارکم فیکم مستقلین, یا انا مدینۃ للوالی بابہا، اس طرح سے نہیں، پھر بلکہ انا مدینۃ للوالی بابہا، اس کو فلاں راوی نے بیان کیا ہے اور اس نے فلاں سے لیا ہے، انہوں نے فلاں سے لیا، انہوں نے فلاں راوی سے لیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول اللہ تک جا کے ملتا ہے. تو ایک حدیث کو اس کے تمام راویوں کے نام کے ساتھ یاد کرنا ہوتا تھا، تب وہ جا کے حدیث کا حافظ کہلاتا تھا. اس طرح سے ہزاروں حدیثوں کے حافظ بن گئے تھے مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو صدوق کیوں کہا جاتا ہے، آپ اسی سے اندازہ کریں جی. یعنی صداقت، یعنی احادیث معصومین علیہم السلام اور روایتوں کو نقل کرنے میں راہ صداقت سے ہٹے نہیں. اسی لیے آپ کی شخصیت کو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے، بہت اچھی تعبیر ہے یہ جی. یعنی بہت ہی قابل توجہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ قابل اعتبار ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ معتبر ہیں، تو یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی توہین ہے. یہ کہنا کہ وہ معتبر ہیں ان کے لیے توہین ہے، اس لیے کہ صدوق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو راہ صداقت سے انحراف نہ کرے. اور علماء نے، اسی لیے تمام علماء نے ان کی باتوں کے اوپر اور ان کی نقل کردہ روایتوں کے اوپر اعتبار کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اور ان کو بہت ہی معتبر، یعنی معتبر اعتبار کے درجے سے بھی جو ہے وہ جی اوپر ان کو قرار دیا ہے. وہ اس میدان میں ایک اور کام وہ کر رہے تھے اور کیا، وہ یہ کہ آپ نے جب اتنی حدیثوں کو حفظ کیا تو معلوم تھا آپ کو کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ان حدیثوں کے اوپر مشکلات یا جو ہے ویسے حالات آئیں گے کہ ان کے اندر تصرف کیا جائے گا، ان کو تحریف کیا جائے گا جی. تو کیا کریں، کون سا کام ایسا کریں کہ جس کی بنا پر اسے محفوظ کیا جا سکے. تو آپ نے شاگردوں کی تربیت کی. اچھا. کہ آپ کے بعد نسلوں تک یہ روایتیں، یہ حدیثیں، معصومین کا پیغام، ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے اور یہ تعلیمات اہل بیت اس طرح سے محفوظ ہو جی. اس میں سب سے نمایاں شخصیت جو تھی وہ تھی جناب شیخ مفید علیہ رحمہ جی ہاں. شیخ مفید علیہ رحمہ کی تربیت کی، اور عظیم ترین شخصیت ہے عالم اسلام اور عالم تشیع میں شیخ مفید علیہ رحمہ کی، کہ جنہوں نے آپ کے بعد مرجعیت کو شیعیت کے سنبھالا، اور اس طرح سے جو وہ آپ نے اہل بیت کی تعلیم کو اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات کو آگے بڑھایا ہے. غیبت الصغریٰ کا جو تذکرہ ہوا تھا جی، جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے تقریباً 23 سال غیبت الصغریٰ میں گزارا ہے. غیبت الصغریٰ میں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا اثر رہا ہوگا جناب شیخ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی زندگی، ان کی فکر اور ان کی جو سوچ کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام اور نواب خاص کا، اس لیے کہ غیبت صغریٰ میں ہیں کہ جو کوئی مشکل ہے تو آپ نے خط لکھا نائب کو، نائب نے امام تک پہنچایا جی، امام کی طرف سے رہنمائی آ گئی. اور پھر یہ کہ جب سے بظاہر باہوش ہوئے تب سے ان کو یہی معلوم کہ ہم امام وقت کی دعا سے جی امام کی اور کہا کرتے تھے جی. باقاعدہ اچھا. شیخ صدوق علیہ رحمہ علماء کے درمیان یا یہ جب نشست ہوتی اس میں باقاعدہ وہ کہتے تھے میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. اور جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے شہر رے آ کر کے بھی وہاں خدمت انجام دی ہے اچھا. جو اس وقت تہران میں شاہ عبدالعظیم حسنی کا مرکز ہے وہاں اور حرم مطہر، اللہ سب کو توفیق دے زیارت کی. تو شہر رے آئے وہاں، اور وہاں پر بھی آپ نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی اچھا جیسے میں نے عرض کیا کہ شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ نے آ کے یہاں بھی شہر رائے میں, اس وقت بہت بڑا مرکز تھا یہ شیعوں کا, تو حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی, درس و تدریس میں وہاں پر آپ مشغول ہوئے جی, اور پھر اس طریقے سے وہیں آپ کی وفات ہو جاتی ہے. اچھا شہر رائے میں 381 میں, وہیں شاہ عبدالعظیم حسنی کے حرم مطہر میں آپ کو ایک گوشے میں دفن کیا گیا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے جی, اور ہمیں بھی جانا چاہیے ایسی عظیم ہستیاں کے جن کے اوپر آج عالم تشیع کو ناز ہے, فخر جی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی خالص تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا. اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کے لیے پایا جاتا ہے کہ 300 کتابیں لکھی ہیں, 300 کتاب, وہ بھی اس دور میں جی, اس دور میں کا مطلب یہ ہے کہ آج کی طرح سے نہیں کہ پین ہے لکھتے چلے گئے, کاغذ فراہم ہے اٹھایا بس لکھتے چلے گئے, نہیں جی. اس زمانے میں تو پیپر بھی بنانا پڑتا تھا, یعنی اس کو صحیح کرنا پڑتا تھا لے کر کے, وہ بھی پیپر کس چیز کا ہے نہیں معلوم جی, وہ کبھی درخت کے چھال کا ہوتا تھا تو کبھی کسی اور چیز کا ہوتا تھا, پھر اس میں لائن بنائی جاتی تھی, لائن بنا کے اس کے اوپر لکھتے تھے, پھر لکھنے کے بھی دوات الگ ہوتی تھی اور قلم الگ ہوتا تھا, صحیح. ایک مرتبہ لکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو تر کرتے تھے روشنائی سے, پھر اس کے بعد لکھنا, اور پھر اس کا اس طریقے سے جو ہے وہ کتابیں لکھنا, اور ایسی کتاب کہ جو اس زمانے میں خاص طور سے جو فقہ میں کتاب ہے, من لا یحضرہ الفقی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس شخص کے لیے کفایت کرتی ہے جس کے پاس کوئی فقیہ نہیں ہے, یعنی اگر فقیہ نہ ہو تو اس کے لیے یہ کتاب فقہ میں کفایت کرے گی. تو اس میں تقریباً شیخ صدوق علیہ رحمہ نے 6000 حدیثیں درج کی ہیں فقہ میں, اور یہ من لا یحضر الفقی وہ کتاب فقہی ہے کہ جو شیعوں کی کتب اربع میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے. جی جی, چار اہم کتابیں ہیں, ان میں سے ایک من لا یحضر الفقی ہے جو مجتہدین کے کام آنے والی کتاب ہے. علل الشرائع آپ نے لکھی, علل الشرائع جو احکام شریعت میں بیان کیے گئے ہیں ان کے اسباب, ان کی علت بیان کی گئی جی, اس میں جو علل الشرائع لکھا ہے, کمال الدین و تمام النعمہ جی, یہ جو اہم کتاب ہے کتاب, یہ اس کتاب کے لکھنے والے شیخ صدوق علیہ رحمہ, جو بہت اہم کتاب ہے, شاید ہو سکتا ہے ابھی تذکرہ اس کا خاص طور سے جی عرض کروں گا, خصال نام کی کتاب جی ہے, امالیہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے, عیون اخبار رضا امام رضا علیہ السلام, یہ بھی دو جلدیں, ہاں دو جلدیں جو صرف امام رضا علیہ السلام والسلام کے حالات, ان کی زندگی, ان کا بیان, ان کے مناظرے, ان کے جو ہے ان کی روایتیں, اکثر کتابوں میں اس کتاب کا ریفرنس لکھا ہوتا ہے حدیث کے نیچے. ہاں یہ جو آپ ہی کی کتاب ہے یہ. تو اب میں عرض کروں جو جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں, شیخ صدوق علیہ رحمہ والرضوان نے وہ کتاب لکھی ہے جو آج کے مراجع کے لیے مرجع ہے. کتابیں مرجع کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف رجوع کریں, صحیح. آج مراجع اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہیں کتب اربع کے ایک جز ہونے کے عنوان سے, وہ رجوع کرتے ہیں فقہ میں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے تقریباً 5600 کتنی حدیث, 5963 حدیثیں جو ہے وہ اس میں درج کی ہیں جی. تو کوئی فقی آج آپ کی اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مجتہد بننا چاہتا ہو, فتویٰ دینا چاہتا ہے, تو جب تک وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس کتاب کی طرف مراجعہ نہیں کرے گا وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. اگر وقت بڑی تیزی سے نکل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اس پروگرام کا خاص مقصد ہے جی, یہ تو ہمیں بیان ہی کرنا تھا کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, کیسے ملاقات ہوئی, کیا اس عالم میں ملاقات ہوئی کہ جب غیبت صغرا کا دور تھا, یا غیبت کوبرا میں ملاقات ہوئی کہ جب امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ اگر کسی, دیکھیں یہ ایک شرف ہے, ملاقات امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک شرف ہے, جس کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے یہ اس کے لیے واقعاً ایک بہت ہی سعادت ہے, بہت ہی شرف کی بات ہے. لیکن اگر کسی کو یہ سعادت نہ ملے تو یہ اپنے لیے کوئی یہ برائی یا عیب یا جو ہے وہ بد نصیبی, یہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر خوش نصیب ہے تو ملاقات ہو. بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جی جو امام کی نگاہ میں محترم ہے مگر ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. صحیح. لیکن اگر کسی کی ملاقات ہوتی تو یقیناً یہ بھی ایک شرف ہے, بہرحال شرف ہے یہ. جی تو جناب شیخ صدر, پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں کہ آپ کا وجود ہی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نظر عنایت کی بنا پر دنیا میں آیا. جی جو دعا فرمائی ہے یہ, اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ پھر اس شخصیت کے اوپر امام کا کتنا کرم اور کتنی عنایت رہی ہوگی جس کو یہ کہہ کے بشارت دی کہ یہ بیٹا تمہارا دین میں مقام اور منزلت حاصل کرے گا اور دین میں بہت گہری نظر پیدا کرے گا اور یہ دین کو آگے بڑھائے گا. اس عنوان سے جی تو کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب کمال الدین و تمام النعمہ, یہ خاص طور سے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کو انبیاء علیہ السلام کی غیبت سے تشبیہ دیتے ہوئے ثابت کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اگر امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے تو دور ہو جائے. اسی غرض سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب شہر رے یا کہاں سے وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن, تو نیشہ پور سے ہوتے ہوئے جی جا رہے تھے, تو راستے میں لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی وجود اور غیبت سے متعلق شکوک پائے جاتے تھے, شبہات اعتراضات پائے جاتے تھے, جو جن کے دل مطمئن نہیں تھے. جی بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو امام جو مان رہے ہوں گے وہ امامت سے پھر جائیں گے, اتنی طولانی غیبت ہوگی. تو لوگ آئے ملے, احساس کیا کہ غیبت امام کے سلسلے میں لوگوں کو جو ہے وہ, تو ایک بزرگ عالم بھی آئے ان کے پاس ملاقات کی. جی میں بخارا گیا تھا, وہاں ایک شخص سے ملاقات ہو, اس نے جو ہے امام زمانہ کی غیبت کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں کہ میرا دل جو ہے وہ عجیب سا محسوس کر رہا تھا. میں نے جواب دیا اس کو, لیکن وہ خود نقل کرتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن کہ کمال الدین و تمام النعمہ کے لکھنے کا سبب کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب اس عالم دین نے مجھ سے نقل کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, میں نے ان کو جواب دیا, لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کتاب غیبت پر لکھیے. اچھا تو میں نے ارادہ کیا میں لکھوں گا. پھر اس کے بعد میں اپنے گھر میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا اور شہر رائے میں اپنے بچوں کے بارے میں اور جو کچھ میں نے مال اور جو کچھ سامان چھوڑا تھا وہ فکر کر رہا تھا کہ اتنے میں غنودگی طاری ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ شہر میں محسوس کیا. اچھا کہ میں مکہ میں ہوں. یہ خود جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن انہوں نے مقدمے میں, ان کا لقب صدوق ہے, ہاں شیخ صدوق وہ فرما رہے ہیں اور خود انہوں نے مقدمے میں کمال الدین کے لکھا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ایک بارگی جو ہے میں نے اپنے کو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے اپنے کو پایا. اچھا ٹھیک. اور وہ ساتواں طواف تھا کہ میں آیا حجر اسود کے پاس, میں نے بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد میں نے, وہ کہتے ہیں نا وہ جملہ کہ ہاتھ اٹھا کر کے حجر اسود کی طرف کہ میں نے عہد کو اپنے اور میثاق کو ادا کر دیا اور جو امانت تھی وہ میں نے وہ امانت ادا کر دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعائیں پڑھی اور دعا پڑھ کے بوسہ لے کے میں نکلنا چاہ رہا تھا کہ میری نگاہ پڑی دروازے خانہ کعبہ پر. اچھا تو کیا دیکھا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. جی وہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سلام کیا, امام کو میں نے سلام کیا, امام نے سلام کا جواب دیا اور امام قریب آئے, میرے قریب آئے. وہ امام کے جو لوگوں کے دلوں کے راز سے واقف ہوتا ہے, ذہن میں ہمارا کیا ارادہ ہوتا ہے, کیا نیت ہوتی ہے, اس سے واقف ہوتے جی جی. تو جس وقت بخارا کے اس عالم دین سے ملاقات ہوئی تھی اور غیبت کے سلسلے میں جو باتیں بیت, اس وقت سے جناب شیخ صدوق کے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ اے کاش کیا کیا جائے جس کی بنا پر جو ہے یہ لوگوں کے شبہات کو برطرف کریں جی. یعنی ایک عالم دین جب واقعی دین کے سلسلے میں گمراہی دیکھتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بے شک. اس وقت سے شیخ صدوق بہت فکر مند تھے کہ کیا کریں. تو امام علیہ السلام نے وہاں آنے کے بعد جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ سے فرماتے ہیں کہ اے صدوق, جو تعبیر ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سلام کیا, سلام کا جواب امام نے دیا, اور اس کے بعد امام نے شیخ صدوق سے فرمایا لما لا تصنف کتابا فی الغیبہ حتی تکفی ما قد حمکا, تم غیبت کے سلسلے میں کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو کہ جس سے تمہارے دل کا درد دور ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ مولا میں نے کتاب لکھی ہے غیبت کے سلسلے میں, کیونکہ اس کے پہلو نے غیبت کے بارے میں لکھی تھی کتابیں, 300 کتابیں لکھی ہیں صحیح. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں, اور کہا میں نے تو لکھی ہیں اس سلسلے میں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اے فرزند پیغمبر جی. تو امام نے فرمایا کہ جس انداز اور جس روش سے تم نے وہ کتاب لکھی ہے اس انداز کی نہیں کہہ رہا ہوں. کافی مولا کیسے کہتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک ایسی کتاب غیبت میں لکھو, غیبت کے سلسلے میں لکھو جی. کہ جس میں میری غیبت کو انبیاء علیہ السلام کی غیبت سے تشبیہ دیتے ہوئے, مثال دیتے ہوئے جی. اور کس کس نبی نے غیبت اختیار کی ہے, اس طرح سے اگر میری غیبت کو ثابت کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں شبہ ختم ہو جائے گا صحیح. اور وہ غیبت کے سلسلے میں یقین پیدا کریں گے اور اس طرح سے لوگوں جی. کے اعتراضات دور ہو جائیں گے. یہ امام نے ان کو بتایا, فوراً جو وہ آنکھ کھلی عالم بیداری میں کہ امام سے ملاقات, یہ تو میں خود ارادہ کر چکا تھا کتاب لکھوں گا, اور اب امام کی تائید حاصل ہو گئی اور امام نے خود فرمایا کہ کیسے لکھو کتاب جی, کس روش سے کتاب لکھو. تب انہوں نے جو وہ کتاب لکھنا شروع کیا. پہلے تو جیسے ہی انہوں نے اس عالم سے دوسرے عالم میں آئے تو پوری رات جو ہے وہ انہوں نے دعا نماز میں گزاری, اچھا. اور دوسرے ہی دن جو ہے وہ کتاب لکھنا شروع کر دی اور انہوں نے یہ کتاب مکمل کی جو غیبت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کی غیبت سے مثال دیتے ہوئے ثابت کیا ہے, کہ آج واقعاً یہ کتاب اتنی اہم ترین کتاب ہے غیبت امام کے سلسلے میں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے بعد کسی کے دل میں امام زمانہ کی غیبت سے متعلق کوئی سوال رہ سکتا ہے جی. تو یہ شخصیت تھی کہ جو امام زمانہ کے رہنمائی میں کتاب بھی لکھی, امام زمانہ کی دعا سے آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پر برکت زندگی گزرتی ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ولایت میں ہوتی ہے جی. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جب یہ اس پروگرام کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, جب اس کا پرومو چلا تھا تو اس میں بھی بعض لوگوں کا کمنٹس آیا کہ اے کاش کہ ہماری بھی ملاقات امام سے ہو جاتی. واقعی اس پروگرام میں ایک جاذبیت ہے جو لوگوں کے دلوں کو جھجھوڑ رہی ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ان شخصیتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. اور ناظرین یہی بہت سے مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد تھا کہ ہم بھی ذرا محسوس کریں کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کہ امام کی نظر کرم خاص ہمارے اوپر ہو. بہرحال اور بھی بہت سی شخصیتیں ہیں کہ جن پر امام کی خاص نظر کرم تھی, امام سے ملاقات ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوئی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ سلسلہ ہم اور آگے بڑھائیں گے اور اس شخصیت کے سلسلے سے اور امام کی جو ملاقات ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.